Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Rahman Suresinin ikinci bölümü. Bu bölümde elhamdülillah Kur'an'daki mucizeler meydana çıkmış oluyor bugünkü konumuzda inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbül Meşrikayni ve Rabbül Mağribeyn. Allah Teala Mevlamız iki doğunun da iki batının da Rabbidir. Rabbül Meşrikayni iki maşrık. Arapçada doğuya şark denir. Şark garp, şimal cenüp. Dört ana yön. Maşrık isim mekandır. Güneşin doğduğu yer anlamına geliyor. Burada Mevlam bize buyuruyor. Allah Celle Celaluhu Rabbül Meşrikayni iki doğunun Rabbi ve Rabbül Mağribeyni iki batının da Rabbi. Neden burada acaba iki doğu iki batı geliyor acaba? Tefsir-i Kebir'de bunu şöyle açıklıyor. Meşrik-i Şems'i vel kameri ve mağribihima diyor. Çünkü surenin başından geçmişti. Eşşemsü ve kamer bir husban geçmişti. Güneşin de doğduğu yer ayrı, ayın doğduğu yer ayrı, batı yer ayrı. Demek ki iki doğudan maksat burada, bu bir görüşe göre tefsir-i kebirde, güneşin doğduğu yer ile ayın doğduğu yer. İki batının amaçları nedir? Güneşin battığı yer ile ayın battığı yer. İkincisi Meşrik-i Şita ve Meşrik-i Sayf. Yazın doğusu başka, kışın doğusu başkadır. Üçüncüsü ki bu daha sahih olandır. Ev tesniyetün fî mânel cem'i. Burada tesniye geliyor. Şimdi Arapçada müfet, tesniye cem'i denir. Yani tekil, ikileme ve çoğul olmuş oluyor. Türkçemizde bu yoktur. Burada Mevlam bizlere tesniye ile buyuruyor. Yani iki de Mevlam buyuruyor. Fîmâle cemî, bunda amaç diyor, çoğuldur amaç. Yani doğular, batılar anlamına geliyor. Ve bunu Kur'an-ı Kerim'in diğer ayet-i kerim bunlar da burada kuvvetleri bu görüşü. Mevlamız bize buyuruyor yine, Saffat ayet 5'te. Estağfirullah. Rabbis semavati vel ardı ve ma beynehuma ve rabbül meşarik geliyor burada kelimede. Rabbis semavati vel ardı. Allah Celle Celaluhu göklerin yerin Rabbidir. Ve ma beynehuma aradakilerin de ne varsa ve Rabbül Meşarik, doğuların da Rabbi. Burada Meşarik, Meşrik'in çoğuludur. Yani doğular anlamına geliyor. Burada Mevlam buyuruyor şimdi bizlere, Allah-u Teala doğuların da Rabbidir. Yine Me'ariş suresinde de orada da Meşrik'in mağribi Rabbi diye çoğuludur geliyor orada da. Şimdi bunun amaç ne muhteremler, cemaatimiz? Allah-u Teala Mevlam doğuların da Rabbi, batıların da. Doğular burada çoğul geliyor. Çünkü dünyada her zaman her yer doğudur. Sürekli doğulur böyle. Hep değişir böyle. Dünya döndüğü için etrafında. Diğer yana, diğer yana batı olur. Eğer dünya dönmeseydi ne olurdu? Dünyanın bir tarafı sürekli doğu olurdu, bunun da zıttı batı olurdu. Güneşe bakan yüzü dünyamızın doğu kısmı, orada hayat olmazdı. Gece olmayınca, bir serinleme, soğuk olmayınca, 100 derece aşan bir ısı olurdu doğu tarafında. Sürekli güneş olunca, orada ne ekin olurdu, ne bitki olurdu, ne orada insan yaşayabilirdi. Hayat olmazdı. Buna karşın batı tarafı da devamlı karanlık gece olacağı için, güneş görmeyeceği için orası da buzul haline gelirdi, denizler donardı, hayat olmazdı. Demek ki dünyanın dönüşüyle ne oluyor? Sürekli batı doğu yer değişiyor, sürekli değişiyor böylece. Burada Mevlam buyuruyor, Allah Celle Celaluhu doğuların da Rabbi, batanın Rabbi. Demek ki doğuda başka kurallar o anda geçiyor, batıda başka kurallar geçiyor o anda. Bakın. Doğuda başka kurallar. Güneş doğduğu yerde hayat o gün yeniden başlıyor. Kuşlar kalkarlar, tavuklar kümesten çıkarlar, hayvanlar ahırdan çıkarlar doğal olarak yaşantıda. İnsanlar yatından kalkarlar. Nedir bu? Yeni bir gün, yeni bir alem, yeni bir hayat. Yani mahşerden canların kalkışı gibi, yerden çıkışı gibidir. Gece de ne oluyor? Diğer batıda da gece oluyor orada. Orada da başka kurallar çalışıyor orada böyle. Akşamdan sonra hayat duruyor. Kuşlar yuvasını çekilirler. Bütün canlılar, her canlı doğal olarak yuvasını çekilirler. Hayat başka hayat olur burada. Yani bunları yönlendiren Mevlamızdır. Febi'yi ağlar gözüban. Bu ayetken çok geliyor burada. Mevlam buradan soruyor. Febi'yi ağlay rabbiküma tükezziban. Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsınız? Bu dünyanın dönüşünü mü, doğu batıyı mı, Allah'ın rububiyetini mi? Merecel bahreyni yentekiyan. Merecel bahreyni. Merece ersele anlamında Allah Teala saldı gönderdi. Neyi? El bahreyni iki denizi. Allah iki denizi salı bıraktı. Yentekiyan birbirine kavuşmak üzere. Yani akıntıları vardır, akıntı vardır. Birisi akıntı yaparlar iki denizde. Ama Mevlam buyuruyor, beynehuma berzehun. Aralarında berzah var ama. Nedir berzah? Görünmeyen gizli bir engel var. İki deniz, iki deniz. Mevlam bunları birbirine salıyor. Yani akıntı halinde birbirine akıyor, iki deniz akıyorlar birbirlerine. Ama aralarında berzah var, berzah. Mesela kabir hayatında berzah alem denir buna da. Bu bir gizli bir alemdir. La yebgiyan, bu iki denizin suyu birbirine ama karışmazlar. Mevla buyuruyor. Ne zaman? Kur'an-ı Kerim'de aşağı yukarı 1400 küsur sene önce. Bakın bu terimler. Nedir bu şimdi? Tabii Kur'an-ı Kerim peygamberde geldiği zamanlar her peygamber bütün fenni bilir, teknoloji bilir her peygamber. Ama o dönemin Müslümanları tabi anlamaktan yoksundular bunlar. İki denizin suyu birbirine akıntı hale, aktıkları halde ama birbirine karışmazlar. Anlam nedir acaba? Tabi onlar bunu o zaman çözemediler bunu. Hatta çok zamanlar çok felsefeciler bu ayet-i kerimeye karşı çıkmışlar. Hayır demişler, hayır böyle bir şey olamaz demişler. Yani iki denizin suyu birbirine aktığı halde bunların karışması mümkün değil demişler, inkar etmişler bunu ayet-i kerimeyi bazı felsefeciler. Peki sonra ne oldu? İşte günümüzde elhamdülillah bu Kur'an mucizesi ortaya çıktı. Sahabe-i kiram hazretleri, Allah hepsinden razı olsun. Önceki Müslümanlar ne yapmışlar bunlar? Bunları peygamberleri görmüşler. Peygamber sohbetine bulunmuşlar. O havayı atmosfere solunmuşlar. Mucizeyi yaşamışlar bunlar. Biz şu anda tabii o dönemden çok uzaktayız. Bizim de hakkımız var biraz mucize görmeye. Hakkımız var. İşte bir mucize muhteremler. Bunu yaklaşık 50 yıl önce, yani 1962 yılında Alman bilim adamları, su araştırmacısı, o an bilim adamları. Aden Körfezi ile Kızıldeniz'in birleştiği Mende Boğazı'nda araştırma yapıyorlar. Alman bilim adamları yaklaşık 50 yıl önce. Aden, Yemen'in güneyinde biliyorsunuz. Aden Körfezi ile Kızıldeniz'in birleştiği Mende Boğazı'nda araştırma yapıyorlar. Bunların dikkatini çekiyor. Kızıldeniz dünyada en yoğun tuzu olan denizdir, Kızıldeniz. En yoğun tuzu Kızıldeniz'in. Ben şahsen orada bir gün çok terlemiştim Cide'de. Kızıldeniz'e dedim biraz gireyim daha bir şey, şöyle ayağımı sıvayarak. Dedim yüzümü terimi yıkayayım. Yüzümün terinden suyun tuzu çok daha fazlaydı, tuz oranı. Daha tuzluydu böyle. Bunlar dikkatini çekiyor. Kızıldeniz'in tuz oranı fazla. Tabii nedeni de bilimsel olarak belirli. Kızıldeniz'e besleyen ırmak yok fazla, tatlı sular gelmiyor fazla oraya. Orada devamlı sıcak olduğu için devamlı buharlaşma oluyor, tuz oranı fazlaşıyor bunda böyle. Bunu araştırıyor Alman bilim adamları. Kızıldeniz'deki tuz oranını onlar bunlar inceliyorlar bunlar. Bir de Hint Okyanusu, Mende Boğazı'na onu inceliyorlar. Kızıldeniz ile Hint Okyanusu birbirine karışmadığını bunlar, bunu saptıyorlar kesin olarak, bilimsel olarak. O zaman tabi bu dünyada bir yankı uyandırıyor dünyada. O zaman bu, yani iki denizin birbirine aktığı halde fakat sonra birbirine karışmaması bir yankı uyandırıyor. Bu olay üzerine meşhur Fransız kaptanı vardır. Kaptan Custodie vardı yani. Öldü tabii kendisi. Bu Kaptan Custodie Fransız Deniz Kuvvetleri'nde yarbaymış. Fakat araştırmayı sevdiği için, serbest çalışması için oradan ayrılıyor, kendi araştırmayı vermiş. Bu Kaptan Custodie Alman bilim adamlarının Mende Boğazı'nda iki denizle karışmadığını tam kesin olarak bunu ispatlayınca bu da merak ediyor. Cebel-i Tarık Boğazı'nda ben de bu araştırma yapayım diyor. Akdeniz'de Atlı Okyanusu'nun birleştiği Cebel-i Tarık Boğazı'nda. Yanına arkadaşını alıyor. Önce Akdeniz'in suyunu, Atlı Okyanusu'nun yakın bir yerde Akdeniz suyunu inceliyor. Nasıl inceliyor? Suyun ısı derecesini, Akdeniz'deki ısı derecesini inceliyor. Bunu kaydediyor. Akdeniz suyunun tuzluluk oranını, yüze kaç o tuzluluk oranı varsa bunu inceliyor. İki. Üçüncüsü, Akdeniz suyunun yoğunluğunu ölçüyor. Dördüncüsü, Akdeniz suyu yaşayan canlıları inceliyor. Yani gözümüzün göremediği kadar ufak canlılar var burada. Bütün bunları inceliyor. Geçiyor, Atlas Okyanusu'na geçiyor. Hemen yakın, boğaza yakın yerden. Onun da, okyanusun da ısısını ölçüyor. Tutmuyor ısı. Birbirine yakınlar böyle. Hatta Akdeniz sürekli Atlas Okyanusu aktığı halde, akıntı olduğu halde bakıyor Akdeniz'in ısısı bundan farklı. Tuzluluk oranı farklı. Yoğunluğu farklı. Yaşayan canlılar farklı. Tekrar inceliyor. Birine yakın mesela inceliyor. Gözüne bakıyor. Akdeniz'in suyu okyanusa böyle akıntı halde, kuvveti gördüğü halde ama birbirine karışmıyorlar bunlar böyle. Yani Akdeniz suyu karışmadığını var böyle. Kesirler bunu. Bu da bu kanıtlıyor, ispatlıyor bunu. Tabii çok şaşırıyor şimdi Kaptan Custodie, Fransız. Bu adam şaşırıyor. Bunun dostu bir Fransız profesörü varmış, dostu, arkadaşı, yakını. Bu konuyu bunu açıyor şaşkınlıkla. Yani böyle bir şey olabileceğini, tahmin etmediğini ama kesin olduğunu bilmesi olarak bunu saptırma ona söyleyince diyor ki Fransız dostu profesör bu Kaptan Custodie'ye o kadar merak etme diyor. Bu diyor Müslümanların kutsal kitabında var bu konu diyor. Var mı? Var. Nerede? İşte filan filan yerde. ona numarasını veriyor. Hemen bunu alıyor, Rahman Suresi'ni alıyor. Daha birkaç şey daha var, bu aynı bu konu var orada. İnceliyor bunları. Kur'an-ı Kerim'de bunu görünce, bu Kur'an Allah kelamıdır. Bunu Muhammed yazamaz, o şöyle geçeceğim iki zaman böyle. Allah kelamıdır, hak geçecektir diye Müslüman oldu muhteremde kendisi. Yalnız öldükten sonra cenazesi kiliseden kaldırıldı. Neden kaldırıldı? Bilemiyorum orasını. Tahminen belki de ailesi öyle istediler. İstemiş olabilir belki kendisini. Yani Müslüman oldu, kesinlikle Müslüman oldu böylece. Bunu Kur'an-ı Kerim'de görünce. İşte bakın aziz cemaatimiz, eğer İncil'de böyle bir şey olsaydı bir mucize. Yani iki denizin birbirine akıntıları halde, akıntı olduğu halde buna birbirine karışmadığı konusunda İncil'de bir bölüm olsaydı dünya Hristiyanlaşırdı bu konu üzerine böyle. Elhamdülillah kitabımızda bir mucizedir bu böylece. Meden çıkmıştım mucizede. Yine Rabbim biraz soruyor. Rabbinizin hangi nimetini anlarsınız? Yani bunu göz göre göre artık ilahi nimeti nasıl anlarsınız? Yahrucu minhüme lü'lü vel mercan. Böyle bir ya. Yahrucu çıkar, çıkarılır. Binhuma iki denizden de el-lü'lü, lü'lü inci anlamı geliyor Türkçemizde. Ver mercan, mercan Türkçe yine mercan yine böylece. Buradan çıkarıyorlar. Denizden çıkıyor bunlar. Yani doğal, gerçek inci, mercan denizden. Nasıl çıkıyor bunlar? Midye gibi kabuk hayvanlarının sadefinden çıkar bunlar böylece. Bu sadef Nisan ayında suyundan çıkar. Ağzını açar. Nisan yağmurunu bir damla alır. Ne kalırsa bu inciye dönüşüyor bunun bedeninde. Hatta bir şair şöyle yazıyor. Şairin birisi. Ebru Nisan'dan sadef dürdane efi sem yapar diyor bakınız. Ebri Nisan'dan. Nisan yağmuru ama daha 13'ünden sonra girer Nisan'a, gerçek Nisan girer. Nisan yağmuru berekettir bakınız. Diyor ki Ebri Nisan'dan, Ebri bulut anlamına geliyor. Nisan bulutundan yani yağmurundan sadef dür dane yapar diyor. Dür inci demek Farsça. Efi yılan anlamına geliyor. Efi sem yapar, yılan da zehir yapar diyor bakın kardeşim. Demek ki ne abi? Yılan ağzını açıyor insan yağmuruna. Onu o zehir de dönüşüyor bedeninde yılana. Onda. Sadef ağzını açıyor. O da insan yağmurunu alıyor. Hatta kaç damla alırsa inci tanesi oluyor muhtemelenler. Yani dür tane demek ki dür inci Farsça ama Farsça. Türkçe inci, Arapça lü'lü, Farsça'da buna da dür der. Dür tane daha tanımazsın. Biliyorsunuz Mevlüt'ü de bu konu geçiyor. Oğul sahiften doğdu, oğul dür tanesi diye. Oğul sadeften doğdu. Burada bakınız ne yapıyor Mevlüt'ün müellifi, yazarı? Hazreti Amine validemizi bir sadef benzetiyor. Oğul sahiften doğdu, oğul dür tanesi, inci tanesi. Peygamber şöyle buyuruyor böylece. Velehün cevaril münşâtü fil bahri kel a'lâm. Velehü Allah Celle Celaluhu onun emrindedir. En cevari cevar. Cevar tefsiri kaldı Beyzabi'de şöyle diyor. Es süfünü. Buradaki cevar diyor süfün gemi demektir. Sefine gemi, süfün de geminin çoğulu. Burada el cevar diyor cem-i cariyetin carinin çoğulu. Cariye o da gemi anlamına geliyor. aslında cari hareketle yürüyen anlamına geliyor böyle. El münşeatü yapılan yüksek gemiler fil bahri denizde kel alem dağlar gibi gemiler. Bu ayet-i kerime, bu da mucize bakınız. Bu ayet-i kerime Resulullah Hazretleri'ne geldiği zaman evet dünyada gemi vardı. O zaman dünyada gemi vardı ama nasıl gemi vardı? Küçük yelkenli gemiler var o zaman o dönemde. Burada Mevlam buyuruyor fil bari kel e'lam dağlar gibi, tepeler gibi yani dev gemiler denizde gezecekler bununla bakımdır. İşte günümüzde bunu da gördük. Dev tankerler, dev gemiler böylece denizde gezen yüzen gemiler bunları da gördük böylece. Burada velehü geçiyor ayetin başında. Allah'a aittir, O'nundur bunlar. Yani gemi Allah'ındır. Bu da bakın şu anlamlı. Önce evet günümüzde gemiyi insanlar yapıyorlar tersanede ama geminin ham maddesi nedir? Mesela kereste başta, ağaçlar. Ağacı yaratan kim? Toprakta demir yaratan kim? Bunu yaratan kim bunlar? Sonra insana bu yeteneği veren kim? Mesela insan oğlunda şu parmakları olmasa, düz olsa insan gemi yapamaz. Torunu tutamaz insan. İnsan pensiyi tutamaz. Parmakları olmasa böyle. Bakın beş parmak var, beşi biri değil böyle. Ancak dengeli bak, duyuyor böyle şey böyle. Bir de eğer parmaklarda eklem olmasın, düz olsun yine insan iş yapamaz. Parmaklar, beş parmak var. Eklemler var. Bir de ne var? Deriler gergin değil, deri gergin değil. Eğer deri gergin olsun, insan bükemez yine böyle. Demek ki evet, insanoğlu bugün gemiyi yapıyor ama geminin ham maddesi olan keresteyi, demiri, çeliği bunda yaratan kim? İnsana fiilsel olarak şekil veren kim insana? Parmağı veren. İnsanın beyni yaratan kim? İnsan bütüne veren kimdir böyle şey? Adem Aleyhisselam'ın oğulları bile o dönemde bile gemi yaptılar. Nasıl gemi yaptılar bunlar? Baklar ki bunlar dereler var, akarsular var. Karşı geçilmesi gerekiyor. Tabii zor. Söyleyip geçecekler yüzere karşı geçecekler. Zor geliyor bunlara. Baklar bunlar. Bazı ağaç kütüklerini su getiriyor. Su getiriyor ağaç kütüklerini. Demek ki derler ağaç kütüsü de batmıyor. Ne yaptı bunlar? 5-10 tane kütüğü birine bağladılar. Ağaçların sırımlarıyla, ip yok o zaman da bağladılar. Bir sal oldu. Üzerine bindiler, karşıya geçti muhtemelenler. İlk olarak yapan, modern gemi yapan Nuh Aleyhisselam'dır. İlk gemi yapan Nuh Aleyhisselam'dır. Allah'ın emriyle, cehennemin gözetiminde o büyük gemi yaptı kendisi. Yine Mevlam burada soruyor, Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsınız? Gerçekten eğer Mevlam suya bir yoğunluk vermese, eğer suyun bir kaldırma gücü olmasa, burada bir gemide deniz ulaşımı olmasa, çok güç. Denizden karşı geçmek için ne gerekiyor? Bütün denizin dolaşma gerekiyor karşı geçmesi için. Yıllar gerekir bazen. Mesela bir Akdeniz'de kişi mesela Kıbrıs'a gidecek. Neden gidecek Kıbrıs'a? Gidemezsin o zaman. Mevlam soruyor, Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsınız? Yani gemide bir nimettir. Küllü men aleyha fan. İş buraya geliyor ama şimdi. Küllü men aleyha. Dünya üzerinde olan hepsi. Ben bak böyle. Küllü men aleyha fan. Dünya üzerinde kim varsa hepsi nedir? Fan, fanidir, ölecektir, geçicidir. Demek ki yeryüzüne baktığımız zaman ne görüyoruz? Bir taraftan doğa, ağaçlar, yeşillikler, çiçekler, hayvanlar, tabii uçan kuşlar, balıklar ve insanlar. Hayat böyle devam ediyor gidiyor. Peki bunlar kalıcı mı? Hayır değil. Değil bunlar kalıcı bunlar böyle. Neye benziyor bunlar? Çamın dallarına, yapraklarına benziyor bunlar. Çam baktığımız zaman çam yazın da yeşildir, kışın yeşildir. İnsan zanneder ki hiç çam yaprağını dökme zannederiz. Halbuki döküyor. Çam yaprağı sararır, kurur, dökülür ama hemen yeni yetişir başkası böyle. Bu ilk anda görülmüyor. Sanki çam yaprağını dökme bir görünür. Dünyada işte buna benziyor. Ağaçlar çürüyorlar, çiçekler solup kuruyup gidiyorlar. Hayvanlar ölüyor, insan ölüyor. Ama aynı çam dalları gibi bir taraftan kuruyup gidiyor. Zaten yenisi yetişiyor. Böyle. Yani bu göze batmıyor böylece. Ama tabii gün gelecek ki bu olay birdenbire olacak. Kıyamet olayında olacak, birdenbire olacak böylece. Yani insan nereye bakarsa baksın, her şeylerinde damgalanmış, bu fanidir, fanidir, fanidir. Bir insana baktığımız zamanlar, nedir bu insan aslı? Toprak maddeleri idi. Bir evlullah öyle buyuruyor, nereye baksam orada Allah'ı görürüm bak. Nereye baksam orada Allah'ı görürüm. Allah'ın kudretini, azametini, sanatını görür, hikmeti görür buyuruyor. Bir insan, neydi bu insanın aslı? Toprak maddeleri idi. Yoktu insan hayatta. Mesela 20 yaşında bir genç. 20 yıl önce yoktu dünyada böyle bir insan yoktu. Yoktu böyle bir insan. Toprak maddeleriydi. Elementlerdi. Mevlam ne yaptı bunu? Yağmur yağdı. Çamur oldu. Bu emildi bir kökleri tarafından. Meyve sebze oldu. Yenildi. İçildi. Ana babanın içerisinde kan oldu, hücre oldu, ürün hücresi oldu, ana rahmine düştü, diye geldi. Bir toprak maddeleri. Demek ki şu anda bir insan genç olabilir, zinde olabilir, salk olabilir, güzel olabilir, erkek kız, her şey olabilir. Ama bakma gerekiyor ki Allah'ın da kudreti var onda. Allah'ın kudreti var onda böyle. Peki sonra ne olacak? Yine geri dönüş olacak, yaşlanacak, efendim kuruyacak saçı sakalları, bir bitki gibi topa dönüşecek muhteremler. Mevla buyuruyor, ne kadar yeryüzünde canlı varsa her biri bunların fanidir. Ve yebkâ veçhü rabbike zül celâli vel ikram. Ve yebkâ ancak baki kalan, ebedi kalan ve Rabbike, Rabbin azameti zatıdır, Mevlamızındır. Öyle Mevlamızın zatı ki zül celali vel ikram. Hem celal hem ikram sahibi. Zül celal, azamet, kudret diyedini yapan. Büyük onun. Büyük onun böyle şey. Ebedi olan, hayır kayyum olan Allah cezalı. Yani bunun dışında bir atasözü vardır ya, duvara dayanma, yıkılır. İnsana dayanma, ölür. Efendim filan kişi, işte benim amcam, dayım, şu arkam var efendim. Yok, ölüp gidiyor. Ölüp gidiyor böyle. Duvar yıkılıp gidiyor, el yıkılıp gidiyor. Nedir baki ebedi olan? Allah Celle Celaluhu. Mevlamız da burada buyuruyor, iki sıfatı. Celal, ikram. Celal, azamet, kudret, izzet, şeref Mevlamız'dan böylece. Ne dilerse olur muhteremde. Ne dilerse olur böylece. İki kardeş varmışlar. İki kardeş. Biri kendi ibadete vermiş. İbadet vermiş kendisini. Devamlı nafile namaz kılıyor. Konukü zikrediyor, ibadet kendisini vermiş. Diğeri de ilim sahibi olmuş. İlim okumuş ama gerçek ilim okumuş tabii. Gerçek evlilik ilim okumuş. Bir gün otururlarken bunlar birdenbire yılan çıkıyor ortaya. O ibadet eden namazı bozup kaçıyor. Bu kaçmıyor. Çağırıyor, gel karışın bakalım buraya. Neye kaçtın? Yılan çıktı. Peki yılan başı boş mu diyor. Bu yılan başı boş mu? Allah Teala'nın gözetimine değil mi yılan? Allah'ın takdirine değil mi? Allah'ın denetimine değil mi yılan? Allah izin vermezse yılan sana bir şey yapabilir mi? Bak bu ne deniyor? İmanı yakın mı? İmanı yakın böylece. Demek ki Mevlam celal ikram sahibi, azamet sahibi, kudret sahibi. İzzet sahibi Mevlam, azizdir Mevlam böylece. Ama ikram sahibi böylece. İkram eder Mevlam böyle. Mevlam kuluna verir, verir, verir. Kime verir? Firavun'da olsa gene veriyor nimetini. Şu azamete bakın, büyüklüğe bakın. Azamete bakın be. Ebu Cehiller, Ebu Leheb'ler, Firavunlar, Nemrutlar, haşa Allah'ı inkar edenler, ben Allah'ım, Rabbim diyenler, Mevlam rızkını kesmiyor gene. Kesebilir mi? Hemen keser, hemen keser. Efendim işte çok muazzam serveti var. İsteğini alır. Serveti olabilir. İsteğini alabilir ama Allah yedirmezse yiyemez. Yemez derine ya. Böyle yedirmezse böyle. Yedirmez böylece. Yine Mevlam burada soruyor. Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsınız bakalım. Hangi nimetini? يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerde, yerde ne varsa, kim varsa hepsi hep Allah'tan isterler. Bakınız. يَسْأَلُهُ ister. Yalvarır, ister. Men. Men, zül ukul deniyor, akıl sahibi olanlar. Yani insan olsun, melek olsun, cin olsun böyle. Gökte, yerde kim varsa, ne varsa hepsi hep Allah'tan isterler. Yani bunların hepsi Allah-u Teala muhtaçlar. Hepimiz öyleyiz. İhtiyaçsız bir Allah cezalı. Okunu ihlasla Allahü Samed. Allahü Samed. Allah Samed. Dal ile değil. Allah Samed'dir. Samadaniyet her şey ona muhtaç. Allah bir şey muhtaç değildir. Yer gök olmasa, yıldızlar olmasa, arş bir alem olmasa, Allah hiçbir şey eksik olmaz muhtemelen böylece. Bazıları derler mesela işte, Allah benim namazıma muhtaç mı? Hayır, haşa, kesinlikle senin benim namazına muhtaç değil. Yani insanların topu olsa ne olmasa ne olur? Yani insan diye varlık olmasa ne olur dünyada? Alem yine devam eder. Dünya olmasa ne olur? Bir gezegen alt tarafa. Kaç trilyon gezegen var galaksilerde. Ne oldu? Bir şey olmaz böyle şey. Allahü Samed. Her şey Allah muhtaç. Allah bir şey muhtaç değil. Bak yes elühü hek Allah yalvarır. Adam hastalanır. Nefes alamaz. Allah'ım sen bana şifa ver der bak. Aç kalan Allah'a yalvarır. Rızık ise Allah'a yalvarır. Bir gün peygamberimize iki kuş gelmişler. Biri atmaca, biri serçe kuşu. Serçe kuşu önce geliyor, akın atmaca kuşu geliyor. Kuş diyor ki serçe, ya Resulallah beni koru. Beni kapacak bu atmaca, yiyecek beni bu atmaca. Beni koru ya Resulallah. Peygamber sığınıyor. Yani Allah'a hoşçakalın ha. Atmaca tıp hemen geldi. Ya Resulallah ne olur bana ver. Aç yavrularım yuvada. Başladı. Ya Resulallah aç yuva, yavrularım aç yuvada ya Resulallah. O benim yem rızkım ver onu bana. Peygamber şaşırdı şimdi Allah Allah bak değil mi? Öbürü can derdinde, öbürü et derdinde şimdi. Aç yavrularım benim diyor. Yalvarıyor peygamberimize. Peygamber dedi ki o halde atmacaya ben elimi kesip sana bir kabı yemle vereyim. Onu sen yavrudan yedir, bunu bana bahşet eder böylece. Böyle bir Cebir, Mikâb, iki melekmiş olan melekler. İmtihana gelmişler, peygamber gelmişler böylece. Ama gerçek bu yani böyle. Biri et derdinde, biri can derdinde. Demek ki serçe kuşu güvercin kaçarken o da ne yapıyor? Allah'a yalvarıyor. Yalvarıyor böyle. Öbürü o da Allah'a yalvarıyor. Allah'ım bana bu yakalat bunu böyle. Ne varsa yerde gökte her şey Allah'a muhtaçtır. Hepsi muhtemelen böyle. Şu solunum sistemimiz böyle. Ve bir soluk almamız. Bir solunum sistemi var. Sistem. Yani organlar toplumu bakın. Bir solunum sistemi var. Burunla başlıyor muhtemelen. Ağzını açsak olmaz mı? Olur yedek ağzına. Zorunlu olur. Alınmaz aslında. Zararlı. Yani burunda girince çıkıntılar var. Bakın. Burunda girince çıkıntılar var böyle. Ne yapıyor bunlar? Hava direkt gitmiyor. Gırtlağa gitmiyor. Nefes borusuna hava. Girince çarpıyor bunlara çarpıyor. Girince çarpıyor böyle. Bu anka diyorlar bunlara. Girince çıkıntılara. Hava bunlara çarpıyor. Hava yön değiştiriyor. Hava hem ısınıyor biraz. Isınıyor. Hem de ne yapıyor? Havada zararlı madde varsa ona yakalanı tutuyor burada. Burunda kıl da vardır bunun. Yani şu sisteme bakın. Allah'ın kurduğu sistem. Şu solunum sistemi burundan başlıyor. Nefes borusunun özellikleri bambaşka. İşte tüyler var bunu böyle. Yapışkan tüy geldi işte böyle. Gel tutuyor maddeyi bunları böyle işte. Akciğere gidecek de orada ne oluyor? Hemen tahliye ediliyor. Gazlar akciğere karışık girdiği halde ne yapıyor? Buradan oksijen alınıyor. Öbürleri dışarı atılıyor. Yani bunu kuran kim Allah aşkına böyle? Hava tabakasını yaratan kim? Rızkını yaratan kim böyle? Ya. Rızkı yediren kim? Doyuran kim? Şifa veren kim? Mevlam böylece. Yes eluhu hu zamiri Allah'a razı gidiyor burada. Yes eluhu ondan ister, ona yalvarır. Ben fis semavati vel ardi. Gök yerine varsa kule yevmin huve fi şeynin. Allah her gün, her an bir iş yapar, bir şey yapar. Allah her an böyle. Hastaya şifa verir, rızık verir, ekim verir, şunu verir, bunu verir, dertler, doğum verir, ölüm verir. Kabirde yatanlar da var, mevtalar da var. Ya. Kabirde insanların çoğu yer altında. Yer altında böyle şey. Eğer çürüme olayı olmasaydı, dünya şimdi dolar, denize dolardı. Yani insan çürümese insan, ölen kişi çürümese. Bakınız ya. Allah'ın koyduğu düzene bakın. Yani nereye bakarsak bakalım, düşünelim. Allah'ın koyduğu açıkça görünüyor burada. Bu düzen, dengeye bakınız ya. İnsan dene varır çürümese. Ölen vahşi hayvanlar çürümese. Bu hayvanlar yemese ne olurdu? Ormanlar dağ gibi ceset olurdu. Leş olurdu. İnsan bedeni dünya almazdı ki, bakın doluyor mezarlar böyle. Doluyor mezarlar. Yine Mevlam soruyor, Rabbinin hangi nimetini yalanlarsınız? Ey insanlar, cinler yani. Sefrugu lekum eyyüve sekalan. Ayet-i Kerim bakın. Sefrugu lekum. Sizin için Mevlam buyuruyor, fari olacağım. Yani özel size yönleneceğim. Merhaba. Kimlere? Eyyüz sekalan, ey iki ağırlık, iki sekil. İnsan cinlere merhaba. Böyle. Yani mahşer yerinde, Rabbim her an Mevlam her şeyi görüyor, her şeyi biliyor, her şeyi denetliyor, her şeyi yönetiyor Mevlam. Kan dolaşıyoruz. Allah'ın denetiminde, yönetiminde derler. Karınca adam atışı Allah'ın yönetiminde böylece. Fakat ne olacak? Mahşer yerinde, insan da zannedecek ki Allah sırf orada iş yapıyor mahşerde. Yani herkes böyle böyle. Mümin kafir böyle. İlahi korku, azamet ilahi böyle sarsacak böyle mahşer yerinde böyle. Yine Mevlam burada soruyor, hangini yalanlarsınız burada? Şimdi burada Mevlam şöyle buyuruyor, ya maşeren cinni vel insi, ey cinler toplumu, insanlar toplumu, toplulukları. İnistetâtüm entenfüzû, minatâsâtü verirdi, fenfüzû. Eğer gücün yeterse yerin göklerin kutundan çıkın bakalım, dışarı çıkın bakalım. Yani kim haşa Allah'ı tanımıyorum derse, Allah'ın kanunundan kurtulmak istiyorsa, yani ölmek istemiyor, Allah'ın yazdığı kader razı olmuyor, Allah'a teslim olmak istemiyor, haşa Rabbimizin uluhiyetinden tam istemiyorsa, ne buyuruyor? Ey cin ve insanlar, çıkın bakalım benim mülkümden çıkın diyor. Yerlerin göklerin kuturundan çıkın bakalım. La tenfuzune illa bi sultan. Ama çıkamazsın Mevla buyuruyor. Ne gerek buna? İlla bi sultan, böyle bir güç de yok. Çıkamazsın Mevla buyuruyor. Güç. Mesela bir samanyolu galerisinden çıkmak için ne gerekiyor? 100.000 ışık yılı gitme gerekiyor bakılır. Yani ışık hızıyla bir insan 100.000 yıl giderse ancak tek samanyolun dışı çıkacak. O kadar çapın samanyolun dışı çıkacak. Düşünün ki kaç milyar galaksi var. Yani kaç trilyon ışık yılı var. Böyle şey. Mevlam buyuruyor. Yani ey kullarım, benim mülküm dışına çıkamazsınız. O halde ne kalıyor bizlere? Allah'ın uluhiyetine tanıyıp, kabullenip onun kanunlarına, emirlerine teslim olmak, kadere razı olmak gerekiyor. Onundur, dışa çıkamayız arada. Şimdi bir ayet-i kerime okuyacağım inşallah. Bu da cehennemdeki kafirle ilgili. Yani haşa dünyada Allah'ın Celle Celaluhu uluhiyetini tanımayanlar, baş kaldıranlar, isyan edenler, Kur'an peygamber tanımayanlar, kendilerine bir de çağdaş diyenler, onlar. Ne olacak bunlara bakalım cehennemde? Yürüsül aleykümâ şuvâzü minnârin. Yürüsülü aleykümâ üzerinize meramını gönderilecek. Şuvâzün şuvâz alev. Minnârin çok kızgın ateşten, aşırı ısı ateşten alev bunları saracak. Her tarafı saracak böyle. Kol gibi alev saracak. Ve nuhasün, bir de nuhas. Nuhas iki anlama geliyor. Biri zehirli duman, zehirli gazlar. İkinci de erimiş bakır anlamına geliyor. İki anlama geliyor burada bu. Ya ikisi olacak ya biri olacak bunların böylece. Demek ki Allah korusun, kafirler, inkarcılar cehenneme girince, daha bunlar girdikleri anda ateşten gelen bir alev, aşırı korkunç bir alev, bunlar tam kuşatacak her taraf, alev, her taraf. Bir de kara duman şeklinde zehirli gazlar, ölüm yok orada. Veya bunların üzerine erimiş bakır dökülecek üzerine materyaller. Fela tentesira, fela tentesira. Şimdi dünyada bazı kimseler makamına güvenir, yetkisine güvenir. Velam buyuruyor. Orada kimse kimseye yardımlaşamayacaksınız. Oğlu yanıyor cehennemde, babası orada. Oğlu yanıyor cehennemde. Alev sarmış, duman sarmış. Bakır kafadan dökülüyor. Feryat, çığlık atıyor. Ama dün babama bakamıyor muhtemelen. Ana kızına bakamayacak cehennem böylece. Kimseye yardım yok, yardım yok. Ne gerekiyor? Dünyada o ateşten korunmak dünyada gerek muhtemelen. Dünyada böylece. Yani günahın hepsinden kaçınmak gerekiyor. Günah diye bir şeyi küçümsememek gerekiyor. Bir gün Lokman Aleyhisselam'a oğlu geliyor. Oğlu da yeni yetişkin, delikanlı çağına yeni giriyor da oğlu. Arkadaşlar bunu kandırmışlar, bir yere götürecekler bunu. Gideceği yerde de pek iyi değilmiş. Babasına geliyor, babacığım, arkadaşlarım beni davet ediyorlar, Falanca gideceğiz. Bana izni verir misin? Yavrum, izin ben nasıl vereyim? Allah bundan razı değil. O günah yavrum. O da günah gireceksin. Ama babacığım be. Ama o küçük günah be diyor. Öyle pek günah değil orada diyor. Küçük günah babacığım o. Peki yavrum gel işaret. İşe alıyor bunu. Ocakta ateş yanmış kor, büyük korlar var böyle şey. Yavrum diyor ver bak elini bana veriyor. Yavrum diyor şu küçük parmağını sokayım ateşe diyor. Aa baba dayanamıyor yanar diyor. İyi bak yavrum diye bir parmağın dayanamıyorsun ateşte burada böyle. Nasıl yanacağını da böyle diyor. Yani küçük günah dediğin diyor eğer küçük parmağınsa diyor ya küçük parmağın dayanabilirsen git oraya sonra böyle diyor. Yani dünyada bunun düşünmemiz şart, zorunlu şart. Çünkü Mevlam buyuruyor vaden aleyna inna kunna failin. Yüce Allah Mevlam buyuruyor. Büyük onun ya. Vaad aleyna, vaad ediyorum. Bize vaad olsun. İnna künne failin. Bunu yapacağım öyle. Kıyamete kopacak. Kişi hesaba çekilecek. Allah korusun inkarcılar cehenneme girecekler. Yine Mevlam soruyor. Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz bakalım. O azam mesela Mevlamızın. Şimdi geliyor şahit-i kerime kıyamete ilgili. Bu ayet-i kerimenin de anlamı aşağı yukarı günümüzde meydana çıktı. Günümüzde böyle. Mevlam buyuruyor. Feizen şakkati semavü verdeten keddiha. Feizen şakkati semavü gök yarıldığı zaman fekanet verdeten gül renginde, gül şeklinde olacak. Keddihan kıpkızıl bir saatiyen deri gibi yani erimi zeytinyağı gibi olacak. Bu ayet-i kerime yıldızların dağılması ile ilgili. Mevlam buyuruyor başka ayet-i kerimelerde. Bismillah. İze saman fataret ve izel kevakibin tesavret. Gök yarıldığı zaman yıldızlar dağıldığı zaman kıyamette bu olacak yani olayında. Gök yarılacak ve yıldızlar dağılacaklar. Peki nasıl dağılacak yıldızlar acaba? İşte Allah bu ayet-i kerime bize bunu bildirir muhteremler. Nasıl olacak? Yıldızlar gül renginde kırmızı gül şekli alacaklar. Alacaklar ve kızıl sahtiyen deri gibi ya da erimiz zeytinyağı gibi yanacaklar olacaklar. Şimdi bu konu tabi bir Kur'an mucizesi bu da. Kur'an mucizesi. Nasıl oldu? Bugün bilimsel olarak aşağı yukarı bu biliniyor muhtemelen. Mesela güneş. Nedir güneş? O da yıldızdır. Ortalı yıldızdır. Yani güneşten daha çok bir yıldızda da var, küçü de var. Orta yıldızdır güneşimiz. Güneşte bir enerji var, enerji. Mesela bizler doğal gazla, bilmem şunla bunla ısınamıyoruz bile zaman geliyor. Çok hava aşırı soğuk oldu mu ısınamıyoruz bile. Yani bizler bir apartman daireyi ısıtmakta aciziz bizler. Bakın Mevlamızın yarattığı güneş ne yapıyor? Dünyamızın dışında nice gezegenler daha etrafı var. Isıtıyor bunları böylece. Peki nereden enerji geliyor güneşe? Enerji kendisine muhteremler. Güneşte hidrojen, yıldız aynıdır kural tabi. Atomlar var, hidrojen atomları var. Serbest halde, yani çekirdek halinde. 4 tane hidrojen atomu şekilde birleşiyorlar. Bir helyum atom şekilde dönüşüyorlar. Fazlası enerji çıkıyor. Her saniye bakınız, her saniye 4 milyon ton kütle enerji saçılıyor etrafa. Dalga dalga böyle. Saçılıyor böyle. Güneşin dış yüzünde ısı 6 milyon derece. Bak, 6 bin değil. Güneşin dış yüzünde ısı 6 milyon derece. Merkeze doğru da arta merkezinde tahminen 15 milyon derece ısı var Güneş'te. Şimdi bazı yıldızlar, bu bilimsel olarak günümüzde bu kanıtlanmış bazı yıldızlar, zaten yıldızın ömrü var yıldızlarında. Yani her canlı fanidir ya, yıldız da bir canlı varlıktır, bir madde de varlıktır, onda bir ömrü vardır. Dedi bunun ömürleri de bir yıldızın hidrojen tükendi mi ölüyor bak muhtemelen. Hidrojen tükeniyor bence. Şimdi günümüzde bile adamlar inceliyorlar. Acaba güneşteki enerji daha ne kadar devam edebilir? Hesaplıyorlar, kitaplıyorlar tabii, çarpıyorlar, çıkarıyorlar. Bakıyorlar ki güneşteki atom içerisinde 175'i hidrojen. Daha zaman var diyorlar. Yani daha kıyamet kopmaz demek istiyorlar. Yani şöyle bir olay da var. Bu da bilim süre bu da kanıtlanmıştır. Bazı yıldızlar hidrojeni çabuk tüketiyorlar. Birden tüketiyorlar. Yıldızlar bazen böyle. Yani bir yıldız tabii güneşimizde saniyede ne kadar hidrojen tüketecek? Bu Allah'ın denetiminde, takdirinde. Bazı yıldızlar hidrojeni çabuk tüketiyorlar. Ya bazen birden tüketiyorlar. O zaman ne oluyor işte? Ne oluyor bak muhtemelen o zaman böyle. Hidrojeni böyle birdenbire helyuma dönüşünce, hidrojen tükenince muazzam bir enerji. Artık rakamlara sığan muazzam korkunç bir enerji meydana geliyor. O yıldız bir helyum koruna dönüşüyor. Kor oluyor. Ona dönüşüyor böyle. Fakat genişliyor böyle. Genişliyor. Patlıyor. İnfilak ediyor. Patlıyor. Patlığı zamanlarda kıpkırmızı gül rengini alıyor ve gül şeklini alıyor. Bakın muhteremler. Bakın Allah bize böyle buyuruyor böylece. Yani bu ancak bu da yakın bir zamanda bilim olarak bu da kanıtlanmış bu konuda böylece. Yani yıldızların da ömürleri hidrojenine bağlı. Bir yıldız hidrojen tükettiği anda bakırız da oluyor. Birden bu enerjiye dönüşüyor. Korkunç bir helyum koruna dönüşüyor. Genişliyor. İnfilakta patlayıp gül rengini alıyor. Tabii dalga gidiyor muhtemelen. İşte adı cemaatimiz Kur'an'a kıymetin değerini bilemiyor muhtemelen. Bilemiyoruz. Bir Yahudinin biri yine bir kasabaya gitmiş, şehre gitmiş. Zenginmiş kendisi de çok, meşhurmuş da. Oraya gidince tabii eskiden kiralı ev yok işte. Herkesin kendi evi. Yahudi gittiği yerde ne yapıyor? Bir ev arıyor, satın alacak evi. Ev lazım kendisi çünkü. Soruşturuyor. Güzel bir ev buna tavsiye ediyorlar. Ya diye zengin olduğu için işte filan bir ev var. Çok müsait bir ev. Ev gidip dışarıdan eve bakıyor. Ev hoşuna gidiyor, evi beğeniyor. Ev sahibi kim? Çağırıyorlar, ev sahibi geliyor. Bu ev senin mi? Benim. Bakın fiyatını sormuyor. Bakın bu ev senin mi? Benim. Bu evi sen mi yaptın? Sana babandan mı kaldı? Ben yaptım efendim işte. Yeni ev işleri böyle. Oğlum alamıyorum onu senden. Çekip gidiyor. Neden efendim? Madem sen bunu yaptın, sende buna bir zahmetin var. Ya sen bununla bir çile çektin, sen bunda uğraşın sen buna. Sen bunun kıymet değerini bilirsin böyle. Ama babadan kalsaydı anlaşırdı muhtemelen böylece. Şimdi bizler de sahibi kirama göre yani haşla miras yedi gibiyiz muhteremler. Eshab-ı kiramın her biri Kur'an yoluna çile çekti her biri. İşkence gördüler. Ateşe atıldılar. Böyle. Dövüldüler. Çöle açsız bırakıldılar. Böyle. Derileri yüzüldü. Böyle. Öldürüldüler sahabeler. Böyle. O kadar çile çekti bunlar. Kur'an yolunda. Onlar İslam'ın Kur'an kıymeti değerini bildiler bunlar. Böyle. Buna sahip çıktılar bunlar. Böyle şey. Biz ne yazık ki günümüzde Kur'an kıymeti değerini bilemiyor. Bu yolda çile çekmediğimiz işin almadı. Çekmediğimiz işin böyle şey. İşte bugün işte burada bırakayım bu konuyu inşallah muhteremler. Kur'an-ı Kerim'e muhteremden sarılalım böyle. Yani Kur'an-ı Kerim Allah kelamı bakın böyle. Hep bir mucize bunlar böyle. Hep mucize. Bunları görüyoruz. İlahi Teala Fatiha.